17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu programı bir gün önce, yani Salı günü kaydediyoruz. Yarın 15.30'da yayınlanmak üzere. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik post adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Pembe Gül Güneş'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Faruk Karadoğan hocamız. Hocam, hem programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz, hem de hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum ve yine başarılı programınızın çok daha uzun yıllara yayılmasını diliyorum. 23 yıl bir radyo programını sürdürmüş olmak belki de dünya rekorudur, bilmiyorum. Kolay gelsin efendim. Efendim, çok çok teşekkürler. Sağ olunuz. Nuray Hocam, Muzaffer Tunça. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Evet, ben sözü hemen Nuray Hocam'a devretmek istiyorum. Hocam, Faruk Hoca'yı senelerden beri tanıyorsunuz. Birçok çalışmayı birlikte yürüttünüz. O nedenle tanıtımı ve programın çerçevesini sizden rica ediyorum. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim Gürhan Bey. Faruk Hocam, ben de çok teşekkür ediyorum programa katılmayı kabul ettiğiniz için. Evet, Faruk Bey benim 50 yıldan fazla dostum, çalışma arkadaşım. Teknik Üniversitede 1970'li yılların başında ben üniversiteye girdiğimde Faruk'la aynı odayı paylaştık. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Daha sonra ben İTÜ'den ayrıldım. Faruk Bey devam etti. Çok başarılı bir biçimde, gerek bilimsel açıdan, gerekse üniversite yönetimi açısından İTÜ'ye ve genelde Türkiye'deki üniversite yaşamına büyük katkılarda bulundu. Faruk Karadoğan 1966 İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. Benden bir sonraki sınıfta ve mezuniyetten sonra önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki kısa bir görevlendirmeden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı ve daha sonra doçent ve profesör olarak devam etti. Yapı statiği kürsüsünde araştırmaları, yazdığı kitaplar ve verdiği derslerle çok önemli bir yer tutan bir bilim adamıdır. En önemli görevlerinden biri, hiç şüphesiz, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğünü yapmış olması. Dönemini tam şimdi hatırlayamıyorum. Faruk herhalde benim bu eksiğimi giderecektir. Ve tabii o dönemde de üniversitede çok önemli atılımlar geliştirdi. Ve bu özellikle bugünkü programda özellikle Faruk Hoca'nın üniversitelerin araştırma, eğitim ve genel olarak yönetim açılarından durumunu konuşacağız. Bu yaşadığı büyük tecrübelerin ve İTÜ'ye verdiği katkıların ışığında eminim bize çok değerli fikirlerini ifade edecektir. Hocam şimdi daha önce sizinle program konusunda görüşürken şöyle bir çerçeve konusunda antan kaldık. Türkiye'deki üniversitelerin araştırma ve eğitim açılarından genel durumunu bir değerlendireceğiz. Ve özelde teknik araştırma ve eğitimde yaşadığımız sorunlar ve özel olarak tabii İTÜ'nün bu bağlamdaki konumu. İkinci kısımda ise Türkiye'deki deprem mühendisliği eğitim ve uygulamaları açısından son 40-50 yıldaki gelişim. Siz bu konularda büyük katkılarda bulunmuş bir bilim adamısınız. Hem araştırma hem eğitim açısından ve özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kurduğunuz yapı mekaniği laboratuvarında elde edilen sonuçlar bakımından da tabii çok özel bir deneyiminiz var. Belki de bunlardan da bahsederek bu ikinci konuda da deprem mühendisliğinin eğitim ve uygulama sorunlarını konuşmak istiyoruz. O zaman isterseniz uygun görürseniz birinci konudan yani Türkiye'deki üniversitelerin araştırma ve eğitim açılarından genel durumuyla başlayabiliriz. Söz bende zannediyorum. Evet, Faruk. Nuray Hocam, benim için yaptığınız sözlere çok teşekkür ediyorum. Bunların yarısına layık olabildiysek mesele yoktur. Ama bir heyecanla 60'lı yıllarda başladığımız üniversite yaşamının bugüne kadarki ana başlıklarını gözden geçirerek başlamak istiyorum izin verirseniz. Bu arada bazı sorular yöneltirseniz spesifik olarak onları cevaplandırmaya da çalışacağım. 60'lı yıllarda Teknik Üniversite'ye girdiğimde ben Mersinliyim. Oradan yaptığım bir tren yolculuğu sırasında aynı kompartımanda oturduğumuz bir beyefendi bana nereyi kazandığımı sorduğunda ben de İTÜ İnşaat Fakültesi demiştim. O beyefendi biraz durdu durakladı. Sonra dedi ki daha 5-10 yıl bir saltanatınız var. Ben 17 yaşında bir öğrenci olarak ya bu adam herhalde bir şey bilmiyor, teknik üniversiteyi tanımıyor diye düşünmüştüm. Ama teknik üniversiteden mezun olduğumuz 66 yılı civarında tartışmaya açılan özel yüksek okullar ile o beyefendinin haklı olduğunu düşünmeye başladım. Biz daha okulu bitirdik bitirmedik yeni üniversiteler, daha doğrusu bir kurumun üniversite olması için çok başka koşulların da yerine gelmesi lazım. Ama yüksek okullar, özel yüksek okullar açıldı ve bazı öğrenciler buralara kabul edildi. Bir üniversitenin kurulması için devletin yapmış olduğu yatırım, zaman ve maddiyat açısından bakıldığında bu kurumların yapmış olduğu yatırımlarla karşılaştırılamayacak kadar büyüktü. Bu başlayan pardon, tartışma yahut da girişim kısa bir süre sonra beklenen sonuca ulaştı. Beklenen sonuç bunların başarısız olacağıydı. Ama bu arada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Buradan pek çok insan mezun oldu ve bu özel yüksek okullar üniversitelere yani patronajında çalıştıkları üniversitelere devredilerek bir başarısız deneyim sona erdirildi. 60'lı yıllarda da artmakta olan ve sonra giderek daha da artan nüfus ve üniversiteye talep devam ediyordu. Buna karşı bazı hızlı çözümler sonuç vermiyordu. Bunlardan bir başkası gece eğitimidir. Ondan sonra açık öğretim fakülteleri başladı. Bunlarda ne kadar başarılı olduğumuzu ben burada eleştirmek istemiyorum. Konumuzun dışına çıkıyor bir ölçüde. Ama gece eğitimi de kaldırıldı. Değerli arkadaşlar, O sıralarda çok iyi biliyorsunuz, devlet planlama teşkilatımız çalışmaktaydı ve bazı öngörüler ile eğitimi ve tabii ki ekonomiyi planlamaktaydı. Ekonominin gereksinimleri doğrultusunda eleman yetiştirilmesi de onun konuları arasında yer alıyordu. Ancak çok kötü bir gelişimle siyasal kararlar devlet planlama teşkilatının kararlarını süpürmeye başladı. Bu doğrultuda olmak üzere üniversiteler sayı itibariyle yurt çapında artırılmaya başlandı. Bu tehlikeli, riskli bir girişimdi. Çünkü önümüzde birkaç tane örnek de vardı. Bu örneklerden iki tanesinden birini demin Nuray Hoca bahsetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde biraz yakından biliyorum. Çünkü asistanlığıma orada başlamıştım. Öteki üniversitede Erzurum Atatürk Üniversitesi. Bu üniversiteler için o zamanlar belki biraz daha dikkatli hareket edildiğinden dolayı yurt dışına gönderilmiş 50 öğrenciden sadece iki tanesinin KTÜ'ye dönmüş olduğunu görmek düşündürücüydü. Acaba bu arkadaşlar niçin geri dönmüyorlardı? Bunlar siyasilerin göz ardı etmeden üzerine durmaları gereken hususlardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi sonra uzun yıllar sonra epey gelişim gösterdi. Fakat mayasında bu ilk gönderilen 50 tane öğretim üyesi vardı ama onlardan sadece ikisinin döndüğünü bir kez daha tekrarlayayım. Yani daha sonra kendi kendini bu ülkede yaratmaya çalıştı. Başka üniversitelerden yardım almak suretiyle. Ülkemizin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun başlangıcında ekonomimizin ve ülkemizin kendi küllerinden doğması gereken dönemlerde bir mühendis tanımı yapmıştı idareciler. Bu mühendisler o zamanlar iki elin parmakları kadar az sayıda olan üniversitelerde yetiştirilecekler ve yurt satına yayılacaklardı her alanda. Bunlardan mühendis olanlar yurt dışında, yurt içinde gönderildikleri şantiyelerde çıkan zorlukları yenecek ve işlerin yürümesini sağlayacaklardı. Dolayısıyla buna göre şekillendirileceklerdi. Yani bir inşaat mühendisi bir miktar buhar makinesi de bilecek, bir miktar elektrik de bilecek vesaire. Yani öğrencinin şekilleri yani profili çizilmişti. Bu doğrultuda teknik üniversite çalışmalara başlamıştı ve bildiğiniz gibi Türkiye'de ülkemizde teknik üniversite o zamanlar bir taneydi. Şimdi efendim bu tanım son derece önemlidir. Yani her kurumun bir stratejik planı olması gerekir. Bu stratejik planlar doğrultusunda hareket etmek önemlidir. Bu arada bir sözü hatırlatmak istiyorum. Çinlilerin bir önemli sözü var. Onlar kimin stratejik planı daha uzun vadeli ise ileride galip gelecek olan odur derler. Biz stratejik plan veyahut da devlet planlama teşkilatının yaptığı uyarıları bir kenara bırakırken hep aklımda bu söz yer alıyordu. Yani biz ne yapmak istiyoruz, nasıl bir eleman yetiştirmek istiyoruz ve geleceğimizi nasıl oluşturacağız? Yani kendi kendini yaratması gereken bir de üniversite vardı ortada. Dolayısıyla 5 yıllık bir eğitimden geçiyor ve bunlar içerisinde şantiyede çalışacak insanlar çıktığı gibi bilimsel araştırma yapacak ve oradan edindiği bilgileri dönerek tekrar öğrencisine aktaracak öğretim üyelerinin yetiştirilmesini amaçlıyordu. Bir üniversitenin, bir kurumun daha doğrusu bir üniversite olabilmesi için araştırma kaçınılmazdır. Araştırma yapacak elemanların iyi yetiştirmesi gerekir. Dolayısıyla eğitimin de iyi olması gerekir. Eğitimin iyi olması noktasından neşet edecek olan araştırma ve sonra geriye dönecek ve onu besleyecek olan araştırmanın önemi üzerinde durmaya gerek yok. Öncelik ülke gereksinimlerini karşılamak amacıyla elbette uluslararası bir girişimdir. Ama öncelik, tekrar ediyorum, ülke gereksinimlerini karşılamak olmalıdır. Bu yöndeki teknik üniversite eğilimi halen devam etmektedir. Ancak ülke çapında tekrar değerlendirme yapmaya devam edecek olursak, yine siyasal nedenlerin ağırlığı altında üniversitemizde, daha doğrusu ülkemizde üniversite sayılarının önce yavaş yavaş sonra hızla artmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada her kentte bir üniversite politikası ile 200'ün üzerinde üniversitemiz var. Ama bu üniversitelerin, daha doğrusu bu kuruluşların üniversite olup olmadığının gözden geçirilmesi lazımdır ki buradaki kriter de, buradaki ölçüt de mutlaka ve mutlaka araştırma geliştirmedir. Araştırma geliştirme özellikle teknik alanlarda, altını çiziyorum, laboratuvardan geçmektedir. Laboratuvar yapmak masraflıdır. Bu bahsettiğimiz üniversite içerisinde bildiğiniz gibi son zamanlarda yeni bir oluşum ortaya çıktı. Son zamanlar derken yine 30 yılları aştığını söyleyebilirim. Vakıf üniversiteleri. Vakıf üniversiteleri de ülke yüzeyine dağılmış olan devlet üniversiteleri gibi ülke yüzeyine dağıldılar. Ancak bu üniversiteler içerisinde bazılarını ayırmak zorundayız. Ama büyük çoğunluğu acaba üniversite olma düzeyine gelmişler midir sorusunu da sormadan geçemeyiz. Gerçekçi olarak bunların değerlendirilmesi lazım. Bildiğiniz gibi vakıf üniversitesi ve özel üniversiteler, ki özel üniversiteler farklı, bazı ülkeler tarafından reddedilmektedir. Örneğin Yunanistan. Yunanistan ne özel üniversiteye ne vakıf üniversitesine yer vermemiştir. Benim son bilgilerim bu doğrultudadır. Neden? Çünkü kurulmuş olan vakıf üniversiteleri, ki onları da değerlendirmeye almak mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar mezunlar vermektedir. Çünkü o mezunlar iş hayatında yer alacaklardır. Acaba iş hayatında yer alacak olan bu mezunların edinmiş oldukları lisans düzeyindeki bilgi olsun, lisans düzeyindeki bilgi olsun, nitelikli midir, yeterli midir? Bu soruyu sormak durumundayız. Ancak bunu değerlendirecek herhangi bir oluşum da henüz ortalıkta yok. Vakıf üniversiteleri birer ticari üniversite, ticari kuruluş olarak yaşamak zorunda oldukları için zorunlu olarak devlet üniversitelerinin yapmadığı bazı hesapları yapmak zorunda kalmaktadırlar. Vakıf üniversitelerinin bazıları, kulaklarımla duyduğum için söylüyorum, şu kadar öğrencim var, şu kadar gelirim var, şu kadar masraf ediyorum, kârım şu kadar. Ben bu işi niçin yapıyorum düşüncesiyle hareket etmiştir, belki de etmektedir. Değerli arkadaşlar, böyle bir düşünce yapısının içerisine iyi eğitimin, araştırma geliştirmenin girmesi hemen hemen imkansızdır. Vakıf üniversiteleri konusunda söylenecek başka bazı şeyler olabilir. Ama ister vakıf üniversitesi olsun, isterse devlet üniversitesi olsun, hepsi liseden gelen öğrencileri kabul etmektedirler. Liseden gelen öğrenciler eğer Türkçe sorularında son yıl olduğu gibi 40 sorudan 17'sini, matematikte 40 sorudan 7'sini, fizikte yaklaşık olarak 40 sorudan 6'sını doğru cevaplamışlarsa, ortalama olarak konuşuyorum, o zaman buradan bir sonuç çıkıyor. Buradan acı bir sonuç çıkıyor. Biz dilimizi bilmiyoruz. Dilimizi bilmiyorsak nasıl anlaşacağız? Biz soyut düşünemiyoruz. Matematikte böyle bir başarı elde etmişsek soyut düşünemiyoruz. Fizikte eğer elde ettiğimiz başarı ise bizim akıl çapımızın daralmakta olduğunu gösteriyor. Değerli arkadaşlarım, eğer üniversiteyi besleyecek olan gençlerin lise çağında iyi yetiştirilmesini sağlamazsak, üniversitede bu eksikliği tamamlamak çok zordur, çok güçtür. hatta imkansızdır diyebilirim. Değerli arkadaşlarım, vakıf üniversitelerinin bir başka zorluğundan daha söz etmek istiyorum. O da laboratuvarlar konusudur. Özellikle mühendislik dallarında teorik çalışmalar elbette çok önemlidir. Ancak teorik çalışmalarla birlikte yürütülmesi gereken deneysel çalışmalar da bir o kadar önemlidir. Ama laboratuvarların kurulması o kadar kolay bir olgu değildir. Ve bunun para kadar eleman yetiştirmeye de gereksinimi vardır. Yani laboratuvarı kurmuş olsanız bile bu laboratuvarı çalıştırmak ayrı bir hünerdir. Bu laboratuvarları işletmek ve orada Ar-Ge'yi desteklemek ayrı bir hünerdir. Bunlar devlet üniversitelerinde başarılamazken vakıf üniversitelerinde nasıl sağlanacaktır? Burası kuşkuludur. Değerli arkadaşlarım, vakıf üniversitelerinin başarılı olanlarını bir kenarda tutarak Türkiye genelinde değerlendirilmesi gereken gelişmelerdir. Evet, tam bu noktada bir kısa ara verebilir miyiz Faruk Hocam? Müzik parçamızı dinleyelim, ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edelim. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Faruk Karadoğan hocamız. Evet, Faruk Hocam, sizi bir araya girdik. Şimdi devam edebiliriz rahatlıkla. Müziğimizi dinledik nasılsa. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Efendim, daha önceki açıklamalarım sırasında daha çok lisans eğitimi üzerinde durdum ama üniversitelerimizde araştırmanın bir anlamda başladığı yer olarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarından da birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü olay değişmekte, daha iyi noktalara doğru evrilirken bazı yanlışlar da yapılmaktadır. Bunlara dikkatini çekmek istiyorum. Devlet okullarındaki yüksek lisans eğitimlerinde başvuruların, genel bir ortalama olarak söylüyorum, azalmakta olduğunu görüyoruz. Ve bu başvurular içerisinde yer alan büyük üniversitelerden, gelişmiş üniversitelerin dışındaki üniversitelerden gelen öğrencilerin eğitim düzeylerinin istenen seviyede olmamasından dolayı bir nitelik kaybı da yaşandığı söylenebiliyor. Bu yaptığımız görüşmeler sırasında ortaya çıkan bir şey ama beklenen bir sonuç. İyi eğitim olmadığı takdirde, nitelikli eğitim olmadığı takdirde yüksek lisansın da başarılı olması imkanı olmadığı açıktır. Bizim öğrencilerimizdeki bu başvuru azalmasının nedenlerinden bir tanesi öğrencilerimizde görmüş olduğumuz isteksizlik. Biraz daha öğrensem ne olacak? Daha mı iyi olacak? Çünkü kafalarının arkasında ciddi sorular var. Bu sorulardan bir tanesi %25'lere varmış olan gençler arasındaki işsizliğin onları etkileyeceği meselesidir. Yani hukukun üstünlüğü terk edildikten sonra eğitimde nitelikli çabaların azalmasından sonra öğrencilerimizin ülkeden ümit keserek yurt dışına çıkma isteklerinin arttığı bir zamanda böyle bir düşünceyle çıkmış olmaları normal gibi geliyor bize. Ama bu acaba yalnız başka politikalar da var mı bunun arkasında? Onların düşünülmesi gerekiyor. Yani ben biraz da bu bahsettiğim öğrencilerden en iyilerinin de devşirilmekte olduğu kanısındayım. Doktorlarımızın başına gelen iyi mühendislerimizin başına da gelmektedir. Yani bu ülkede siyasilerin gündemlerinde tutmaları gereken bazı hususları çözüm üretmek için uğraşacakları bazı problemleri bir kenara bırakıp değerlerimizi kaybetmeye göz yummaları çok üzüntü vericidir. Ama sonuç olarak şunu söyleyeyim. Yüksek lisans çalışmaları devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde devam etmektedir. Bir ilginç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Vakıf üniversitelerinden birkaç örnek vereceğim. Buraya yüksek lisans için başvurmuş olan Orta Doğu, Kuzey Afrika, İran'ı da sayabiliriz, Afganistan'ı da sayabiliriz. Den gelen öğrenciler ilginç bir şekilde bizim öğrencilerimizden çok daha fazla çaba göstererek tırnaklarıyla tutunmak istedikleri bu ülkede yahut da mesleklerinde ilerlemek için yaptıkları bu çaba doğrultusunda bana saygıdeğer bir davranış içinde görünüyorlar. Bunlar her ne kadar daha yüksek çalışmalar için ülkeyi, yani Türkiye'yi bir sıçrama tahtası gibi görseler de bizim açımızdan ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Biz bu konularda bir anlamda İngilizce yapılan eğitimler nedeniyle bilgi ihraç eder duruma gelmiş durumdayız. Ve bu hani bu kadar kötümser şeyi söyledikten sonra olumlu söyleyeceğimiz bir noktadır. Ama üzüntü verici nokta bizim öğrencilerimizin gösterdikleri yetersiz ilgidir. Yüksek lisansın başarılı olabilmesi için demin de söylemiştim, lisans eğitiminin iyi olması gerekiyor. Lisans eğitiminin başarılı olmaması üzerinde son zamanlarda yaşadığımız salgın da etkili olmuştur. Uzaktan eğitim için üniversitelerimiz hızla organize olmuş olmakla birlikte çıkan problemlerin çözülmesi zaman almış ve demin söylemiş olduğum isteksizlik bu yönde tetiklenmiştir. Ancak istisnalar her zaman vardır. İstisnalar da bu elde ettiğimiz sonucu bozmayacak şeylerdir. Umarım tekrardan online eğitime dönmek zorunda kalmayız. Ancak dönüldüğü takdirde de kendimizi buna uyarlamamız gerekmektedir. Kendimizi buna uyarlamamız gerekmektedir. Çünkü artık gidişat biraz o yönde olmaktadır. Değerli arkadaşlar, eğer izin verirseniz bundan sonraki bölümü Nuray Hocam'ın başta söylemiş olduğu Türkiye'deki deprem mühendisliği konusundaki gelişmelerle ilgili birkaç örnekle sürdürelim. Arkadaşlar, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi çok eski bir geçmişi olan gelişmiş bir üniversitenin bile kurmakta zorluk çektiği laboratuvarlardan bir tanesi de yapı ve deprem mühendisliği laboratuvarıdır. Ama sonuç olarak kişisel bazı gayretlerle yabancı katkılar sağlanarak böyle bir laboratuvar oluşturulmuş ve araştırmacılarımızın eline çok güzel bir alet verilmiştir. Fakat burada üzücü olan noktayı vurgulamak istiyorum. Böyle bir laboratuvarın kurulması için ne dekanlıktan, ne rektörlükten, ne Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, ne hükümetten hiçbir talep olmamıştır. Hiçbir destek olmamıştır. Ama bunun böyle olmaması gerekir. Onu vurgulamak için bunu söylüyorum. Çünkü bizden çok daha küçük ülkeler bile büyük merkezler kurmak suretiyle bu merkezlerde hem araştırmayı geliştiriyorlar, Ar-Ge'yi geliştiriyorlar, hem de eleman yetiştiriyorlar. Bunlardan bir küçük örnek Portekiz'dir. 10 milyon nüfuslu Portekiz'de bu iş fevkalade başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Çok büyük bir merkezi laboratuvarda istenen deneyler ve çalışmalar yapılmaktadır. Konuşmamın başlangıcında araştırmaların ülke gereksinimlerini karşılamak konusunda öncelik tanıması gerektiğini söylemiştim. Kurulmuş olan bu İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı'nda buna öncelik verilerek demin Muzaffer Hoca'nın birazcık söylemiş olduğu depreme karşı güçlendirme konusunda çok ciddi deneyler yapılmıştır. Bu laboratuvarda bu laboratuvarda yapılan çalışmalar Avrupa Birliği projelerinin alınarak ortak çalışmalar şeklinde yürütülmesi olanağını da ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği'nden alınan iki tane büyük projeyle laboratuvar güncellenerek laboratuvarda yapılan sonuçlar ortak araştırma havuzlarında değerlendirilerek sonuçlar alınmıştır. Özellikle hazır betonarme elemanlar kullanılarak yapılan yapıların deprem davranışı üzerinde olmak kaydıyla. Değerli arkadaşlarım, laboratuvarın kurulmasından ziyade laboratuvarın sürdürülmesi, yaşatılması son derece önemlidir. Laboratuvarların yaşatılması özveriyi gerektiriyor. Ama planlı programlı bir çalışmayla bunun olabileceğini görüyoruz. Laboratuvarlar kurulmuş olsa da kapatmaya çalıştığımız açıkları daha kısa sürede kapatabilmek amacıyla ülke genelinde kurulmuş olan laboratuvarların, yani yapı mekaniği laboratuvarlarının bütünler nitelikte çalışmalar yapması bize zaman kazandıracaktır. Bu amacı göz önünde tutarak yapı mekaniği laboratuvarı sorumluları zaman zaman ülke çapında bir araya gelmekte ve yapılan deneyleri, yapılan çalışmaları karşılıklı olarak birbirlerine anlatmakta, karşılaştıkları zorlukları konuşmakta ve ilerisi için planlar yapmaktadır. Bu ülkemiz için bence sevinilmesi gereken çok önemli bir özelliktir. Ben bunların takip edilmesini, hatta sizin aracılığınızla bazılarında bunları topluma yayma konusunda yayınlar yapılmasını da önerebilirim Sayın Gürhan Bey. Bunlar iki senede bir yapılıyor. Bir tanesi, yani sonuncusu yaklaşmaktadır. Bilginizi de sunarım. İlgili konuda ayrıntılı bilgi isterseniz Profesör Doktor Gazi Üniversitesi'nden Sinan Altın hocayla temasa geçebilirsiniz. Çok yararlı olur hocam. Ben de o kanadayım. Efendim, ben açıklamalarımı burada durdurarak eğer varsa bazı sorularınızı yanıtlamayı tercih ediyorum bundan sonraki bölümde. Evet, ben hemen gene Nuray Hoca'ya ve arkasından da Muzaffer Tunçak'a söz vermek istiyorum. Buyurun Nuray Hocam. Evet, teşekkür ederim. Faruk Hocam, çok teşekkürler size. Gerçekten üniversitelerimizin bulunduğu durumu, geçmişten meydana gelen gelişmelerden hareketle bulunduğumuz noktayı ve gitmemiz gereken noktaları çok güzel, veciz bir biçimde özetlediniz. Ben özellikle biraz da tabii ilgi alan, benim kişisel ilgi alanımızdan, ortak kişisel ilgi alanımızdan hareketle son olarak bahsettiğiniz deneysel çalışmalar konusunda ki bu konuda sizin naçizane kişisel çabalarınızdan pek fazla bahsetmediniz ama İTÜ'deki laboratuvarın kurulması için ne büyük zorluklar çektiğinizi ama ne kadar büyük bir inatla konuyu takip ederek şimdi övünülecek bir duruma gelen laboratuvarı oluşturduğunuzun canlı şahidiyim. Şundan tabii çok memnunum. En önemli şeylerden biri de sizin bu laboratuvar çalışmaları, laboratuvarın fiziksel oluşumu yanında bu alanda çalışacak genç öğretim üyelerini de yetiştirmeniz oldu. Memnuniyetle görüyoruz ki şimdi İTÜ laboratuvarında çok değerli genç arkadaşlarımız sizin başlattığınız çalışmaları başarıyla devam etmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda sizin de bahsettiğiniz üzere aslında özel sektörün ki Türkiye'de gelişmiş bir inşaat sanayi var. İlgisi, laboratuvarlara ilgisi tabii çok önemli. Prefabrik Birliği'nin bu konuda önderlik ettiğini biliyoruz. Sizin de prefabrik birliğiyle yürüttüğünüz çok başarılı çalışmalar oldu. Ve Avrupa Birliği projelerinde de sanırım özellikle bu prefabrik sistemler üzerinde çalıştınız. Türkiye'deki prefabrik sanayinin gelişimi ve laboratuvarın gerek İTÜ laboratuvarının gerekse diğer laboratuvarların bu konudaki muhtemel ilerideki çalışmaları konusunda veya öngördüğünüz çalışmaları konusunda bir şeyler söylemek ister misiniz? Hemen Muzaffer'in sorusunu da alalım mı? Evet, o da ilgili olabilir. Evet. Evet, ben de laboratuvarla ilgili sormak istiyorum hocama. O da şu, biliyorum ki binalarda mevcut duvarları güçlendirerek bir güçlendirme çalışmalarınız oldu, çok derinlemesine. Bu konudaki uygulamayı yapabildiniz mi? Yani uygulamada nasıl oldu bu? Bu konuda biraz evvelki Nuray Hoca'nın sorusu gibi özel sektörün, inşaatçıların bu konuya ilgisi ne oldu? Bu konuda bir rica edebilir miyim? Efendim, önce izin verirseniz üniversite sanayi işbirliğinin önemi konusunda birkaç cümle söylemek istiyorum. Ar-Ge'nin olmazsa olmazı üniversite sanayi işbirliğidir. Devletin yapacağı araştırmalar da başta olmak üzere yahut da destekleyeceği araştırmalar başta olmak üzere ama alışkanlık haline getirilmesi gereken başka bir özellik bu. Üniversite sanayi işbirliğine firmalarımızın katkılarıdır. Firmaların hangi firma olursa olsun karının %10'u ve cirosunun %1'i Ar-Ge'ye ayrılmak zorundadır. Önce bu bilince vardıktan sonra ve kendimize güvendikten sonra her türlü araştırma yapılarak istenen sonuca ulaşılacaktır. Kendimize güvendikten sonra derken belki bir bakanımızın söylediği biz araştırma geliştirme falan bulgu falan yapamayız işimize bakalım gibisinden bir küçümseyici tavrı eleştirmek amacıyla söylüyorum. Biz araştırma yapabiliriz. Ülke gereksinimlerini karşılayacak her türlü güvenli olayı deneylerle gösterebiliriz. Teorik olarak açıklayabiliriz. Ama yeter ki güvenimiz ve elimizde bu imkanların bulunması lazım. Muzaffer hocamın söylemiş olduğu konuda özel olarak söylemek gerekirse pek çok teknik denenmiştir. Ama bunun uygulanması konusu tamamen ayrı bir olaydır. Ama eminim büyük yapı stoku içerisinde çok basit tekniklerle, çok basit yöntemlerle binaların depreme karşı davranışının en azından iyileştirilmesi mümkündür. Bu bize çok şey kazandıracaktır yahut da kayıplarımızı azaltacaktır. Bunu yerel yönetimler kadar mal sahiplerinde, fabrika sahiplerinde düşünmesi gerekmektedir. Sanayi deyince pek çok sanayi prekast yapıların altında iş götürmektedir. Prekast yapılarımızın da depreme karşı güçlendirilmesi için teknikler geliştirilmiştir. Enerji yoğaltıcı elemanlar üzerinde çalışılmıştır. Bunlar konusunda da mal sahiplerinin üretimlerinin kesilmesini önlemek için herhangi bir sarsıntı sırasında başlarına, aletlerine, edevatlarına problem gelmemesi için mutlaka ve mutlaka çalıştıkları ortamın deprem güvenliğini artırmaları gerekir. Bu yetmez. Aynı zamanda orada çalışmakta olan insanların konutlarının da güçlendirilmesi gerekir. Bu iki konuda yani prekast yapıların güçlendirilmesi ve orada çalışan insanların yaşadığı konutların depreme karşı güçlendirilmesi için çok çeşitli araştırmalar yapılmış ve belgelenmiştir. Bunların hepsi teknik konular olduğu için burada fazla üzerine gitmek istemiyorum. Ama biliyorum güçlenen laboratuvar çalışmaları sırasında çok daha yeni, çok daha başka yöntemler de gündeme getirilecektir. Benim zannediyorum söyleyebileceğim, şu sırada söyleyebileceğim bundan ibarettir Gürhan Bey. Başka bir soru var mı acaba? Evet, Nuray Hoca'nın sorusu olacak. Buyurun hocam. Evet, ben özellikle biraz önce sözünü ettiğim eleman yetiştirme konusunda tekrar durmak istiyorum. Bu konuda yani bütün Anadolu'daki üniversitelere yayıldığını memnuniyetle gördüğümüz yapı mekaniği laboratuvarları bağlamında genç elemanların ülke genelinde yetiştirilmesi sağlanabilmekte midir? Bu konudaki sonuçları nasıl değerlendiriyorsun? Eleman yetişmesi bakımından. Yurt dışında Almanya'da Brandenburg konferansları sırasında ben bir Türkiye haritası göstermiştim. Bunun üzerinde yeni açılan üniversitelerden söz etmiştim. Hemen yanımdaki hoca bunlara nasıl öğretim üyesi bulacaksınız diye sormuştu. Biz de genç öğretim üyesi yetiştirme programına sıkı sıkıya sarıldık demiştim. Ancak o yıllarda, yani bundan 10 küsür yıl sene önce ciddi ciddi başlamış olduğumuz noktanın hangi sonuçlar verdiği konusunda şimdi kuşkuluyum. Yani ne kadar ileriye gittiğini, ne kadar yeterli olduğunu söylemekte biraz kuşkuluyum. Ancak bu yolda gidilmesi lazım, çalışıldığını düşünüyorum. Ama bundan da önemlisi yetiştirilen elemanların tatmin edilerek yerlerinde tutulması lazım. Bu elemanları yetiştirmek sadece devlet üniversitelerinin de görevi olmamalıdır. Aynı şekilde kendi gelecekleri açısından da önemli olan vakıf üniversitelerinin bu elemanları yetiştirmesi lazım. Ancak ve ancak vakıf üniversitelerinde başlangıçta devlet üniversitelerindeki değerli öğretim üyelerini yüksek ücretler vererek kendi kadrolarına kazandırmış olan yönetimlerin giderek bunu azaltmış olması, bu ücretleri azaltmış olması, orada çalışan öğretim elemanlarının daha çok ders verme ve kendi yaşamlarını idame ettirme yolunu açtığından, yani zamanlarını ders vermeye ayırdıklarından, araştırma konusunda hızla geriye düşmekte olduklarını görüyoruz. Yani vakıf üniversitelerinde Ar-Ge çalışmaları çok ciddi bir şekilde tehlikeye düşmüştür. Bu bazı vakıf üniversiteleri yine hariç tutularak söylenecek bir şeydir. Genellemek doğru olmaz ama büyük bir çoğunlukla Ar-Ge vakıf üniversitesinden ziyade hala devlet üniversitelerinin sorumluluğundadır. Bu elemanların yetiştirilmesi için eğitimin en iyi derecede, en üst düzeyde olması gerekmektedir. Dolayısıyla mühendislik eğitimi aşamasında, lisans aşamasında çok iyi çalışmaların yapılması ve gerçekten liyakatın tekrar ön plana getirilmiş olması, yalnız inşaat mühendisi için söylemiyorum, bütün üniversite mezunları için söylüyorum, önemlidir. Bir kez daha bu vesileyle vurgulamış olayım. Eleman yetiştirme önemlidir ama bunun daha çok devlet üniversitelerinde ısrarla sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum Nuray Hocam. Hemen söz Muzaffer'de. Evet, ben de hazır eğitimden söz açmışken bir soru sorayım. Deprem mühendisliği konusu lisans düzeyinde kaç üniversitede veriliyor? Bilginiz var mı? Çünkü bu konu önemli. Kaç kişi deprem yönetmeliğini anlıyor anlamındasınız? Çok önemli bir soru yönelttiniz Muzaffer Hocam. Maalesef ileri bazı konuları içerisinde bulundurması nedeniyle lisans düzeyinde bu eğitimin hakkıyla yapılması zor. Yani yapı davranışının doğrusal olmayan bölgede ne olduğunu, nasıl olduğunu, hesaplar nasıl yapılacağını bilemeyen lisans öğrencilerinin deprem yönetmeliğini anlaması oldukça zor. Fakat bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Ama doğrusunu isterseniz yeterli düzeyde olduğunu söyleyemem ve kaç tane okulda bunun verilmekte olduğunu söyleyemem. Muzaffer Hocam şöyle düşünelim isterseniz. Yapı dinamiği dersi almadan malzeme yönünden ve geometri yönünden doğrusal olmayan davranışın nasıl hesaplara katılacağını bilmeyen bir öğrencinin maalesef deprem yönetmeliğimizi doğru değerlendirip kullanması mümkün değildir. Ancak kendilerini yetiştirmek için özel kurslara gitmeleri zorunludur diye düşünüyorum. Nuray Hocam, söz sizde. Evet, bu konuda ben de bir şey söyleyeyim. Çok tabii beni de çok ilgilendiren bir konu bu. Faruk Bey'in belirttiği gibi aslında bu konu lisans düzeyinde ancak bir yere kadar ele alınabilir. Ama giderek gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün üniversitelerimize demesem bile belli başlı üniversitelerimizde, bu konuda kapasitesi olan üniversitelerimizde ki yüksek lisans programlarına daha fazla ağırlık verilmesi, bunların geliştirilmesi şart. Yani deprem mühendisliği konusu büyük ölçüde artık kaçınılmaz olarak bir yüksek lisans konusu haline gelmiştir. Diğer deyişle yüksek lisans sahibi olmayan mühendislerin bu konuda bir noktadan sonra ileri gitmeleri çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Belki vaktimiz ne kadar kaldı bilmiyorum. Bir iki dakikamız var mı Gürhan Bey? Var hocam, var. Ben Faruk hocamı destekleme bağlamında bir konuyu da belirtmek istiyorum ki bu konuyu evvelki hafta değerli hocamız Uğur Ersoy'la da paylaşmıştık. Aslında Türkiye'nin maalesef gelinen noktada bir üniversite reformuna ihtiyacı var ve üniversite yüksekokul ayrımını yapma durumuna ciddi olarak geldik. Acil olarak bu ayrımı yapıp Faruk Hoca'nın çok güzel bir biçimde ifade ettiği sorunları kristalleştirmek ve üniversitelerin gerçek sorunlarını ancak üniversite hüviyetinde olan üniversiteleri ayırarak, yani onlara ayrı bir statü vererek çözebileceğimizi düşünüyoruz. Ve geri kalan okullar ki vakıf üniversitelerin çok büyük bir çoğunluğunun meslek okulu düzeyinde ele alınması gerektiği galiba açık olarak ortaya çıkıyor. Faruk Hoca'nın anlattıklarının bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de hemen bir şey ilave etmek istiyorum Faruk Hocam. Aynı zamanda da küçük bir soru bu programımızın sonunda. Şimdi sonuç olarak vakıf üniversiteleri bütün Türkiye çapında bir gerçek durumunda. Fakat bunların çalışmaları konusunda acaba YÖK tarafından veyahut da bir kanunla nelere dikkat edilmesi, özellikle mühendislik eğitiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği belirlenir ise bir çözüm olabilir mi? Nasıl düşünürsünüz? En başta söylemiş olduğum gibi devletin zaman ve maddiyat bakımından yaptığı yatırımla vakıf üniversitelerinin yaptığı yatırımlar birbirleriyle karşılaştıramayacak kadar farklıdır. Yani çok kısa sürede çok az paralarla bu işlerin istenen düzeyde olması ben pratik olarak mümkün olmadığı kanısındayım. Yani evet, bizim felsefemiz kervan yolda düzelir düşüncesi maalesef burada çok olumlu sonuçlar vermiyor. Çünkü kervan düzelene kadar pek çok mezun çıkıyor ortaya. Çok doğru. Çok üzülerek söyleyeceğim. En baştaki özel yüksek okullardan o kapanıncaya kadar mezunlar çıkmıştır. Bu mezunlar yeter düzeyde eğitilmemişlerdir. Ama daha sonra sanayiye katılarak, daha sonra siyasete katılarak, siyasette en üst noktalara kadar çıkarak, bakan olarak işler görmüşlerdir. Dolayısıyla biz eğitimciler olarak birinci önceliği iyi bir eğitime vermek zorundayız. iyi bir eğitim olması için de ARGE'nin bunun tamamlayıcısı olmasını hiçbir zaman unutmamalıyız. ARGE'nin yapılabilmesi için de özel sektör, üniversite işbirliğinin mutlaka gerçekleştirilmesi lazımdır. Ben o zamanlar başbakan olan şimdiki cumhurbaşkanımıza 3 toplantıda döner sermaye kapsamında yapılan işlerin 3 kez vergilendirilmekte olduğunu söylediğim zaman hayret edip not almıştı. Ama o günden bugüne geçen zaman belki 20 sene oldu, belki 15 sene oldu. Bu konuda herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Üniversite sanayi işbirliğini açmak için olumlu sonuçlar elde edilememiştir. Bu ARGE'nin başlangıcı, bu iyi eğitimin başlangıcıdır. Tabii ki devletin başka organizasyonlarla, yani depreme önem veren bir devlet durumuna gelmesiyle bu işler daha da kolaylaşacaktır. Çünkü bekliyoruz, eli kulağında, herkes söylüyor. İstanbul depremi kaçınılmaz olarak yaklaşmaktadır. Ama yapılan fazla bir şey olmadığını herkes tekrarlayıp duruyor. Benim burada söylememe gerek bile yok. Yani burada devletin depremi düşünmesi, önlemlerini alması, ama depremi olduktan bir gün sonra ikinci plana itmemesi gerekmektedir vesaire. Bunlar üzerinde konumuzu taşırmadan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kadar. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler, zaman ayırdınız. Sağ olun, var olun. Artık önümüzdeki dönemde dileriz bu söylediklerinizin en azından bir kısmı gerçekleşir. Daha düzgün bir noktaya geliriz. Sağ olun hocam. Çok çok teşekkürler. Ben size çok teşekkür ederiz. Size ve katılan arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Size başarılı radyo programınızın sürmesi bakımından da eğer bir katkıda bulunabildiysek sevindiğimi söylemek istiyorum. İyi çok günler teşekkürler efendim. Hocam. İyi günler efendim. Sağ olun. İyi günler. Çok teşekkür ederiz Faruk. Sağ olun. Evet. İyi günler Miraycığım. İyi günler Zafer. İyi günler hocam. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinlediniz. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Faruk Karadoğan hocamızdı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.